اب ہم مقاصد دیکھیں گے اس رکوع کے پڑھنے کے. پہلا مقصد ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو بحثیت سپہ سالار جان سکے. یعنی آپ فوج میں جا کے کیسے ہوتے تھے. عام طور پہ ہم نے کہانیاں سنی ہیں, لیکن آج انشاءاللہ تعالی ہم اس رکوع کی روشنی میں قرآن کی آیتوں اور احادیث سے دیکھیں گے کہ آپ کے کردار میں ہمارے لیے کیا عمل کی باتیں. دوسرا مقصد ہے غزوہ احد کے واقعات سے سبق حاصل کر سکیں. مقصد اللہ تعالی پر بھروسہ کرنا سیکھ سکے. اور چار, اللہ کا شکر ادا کرنا سیکھ سکیں. مقصد ہے یہ یقین کر سکیں کہ مدد صرف اللہ کی طرف سے ہوتی ہے. مقصد ہے اللہ تعالی کے اختیارات کی حقیقت لیے. اب رکوع کا عنوان اور آیتوں کا ٹاپک دیکھتے ہیں. اس رکوع کا عنوان ہے احد اور بدر واقعات. احد اور بدر کے واقعات آج کے مسلمانوں نمبر 121 کا عنوان ہے اللہ کے راستے میں گھر والے رکاوٹ نہ بنے. 122 سننے کے بعد سنبھل گئے. تو اللہ کی دوستی پا گئے یا اللہ کی ولایت میں آ گئے. نمبر 123 پہلے بھی تمہاری مدد کر چکا ہے. نمبر 124 تمہیں اللہ کی مدد کافی نہیں. آیت نمبر 125 اللہ کی مدد صبر اور تقوی کے ساتھ. آیت نمبر 126 جنگ جیتتے ہیں اطمینان والے. آیت 7 کافر تم کو کاٹتا ہے حالانکہ اللہ ان کو توڑ رہا ہے. 128 نبی کے اختیار میں کچھ نہیں. آیت 129 سارا اختیار اللہ کا. اب ہم تلاوت سنیں گے. وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ.